درنو اوردونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالمین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سینټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سینټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې فایلی نای مدینه او مولانا اسلام الدین د دینا داوا داوا کو د ټیپ د کیسټو فایل کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کون نمبر دے دے، تصوائی تصوائی پدی میں رابطہ ہر کا ہر وقت ہو رہے ہیں. ادا شیخ صاحب پورے دکھے سے مثال سے دری دکان نمبر دے دے سی کبل دے کیوی ناغلہ نقل نقل بھی عددہ لکھا نمز جیسو کم مؤمنون مفتد سورت السعیدہ رسول سورت الانبیاء نارتلور و یعن سورت دے ہجرت نمخ کی نازل لے سورة الانبیاء سر ربط التعون سو طریقو باندی دی سورة الحج سر سورة الحج کی دی شرک فعلی ردو نزور دی عبادو و تحریمات دی غیر اللہ دی سورة المؤمنون کی د شرک دوار اقسام رکھی اعتقادی ہوں اور فعلی ہوں. سورت حج کے د مشرکین و اوصاف و نخی ذکر کری، اعمال ذکر کری، د مخلوق پنون سور کول اور تحریمات کول. سورت المؤمنون کی د ایماندار صفتوں و نخی بیانی. سورت حج کی شروع شو دی و خطرناک انقلاب دی ذکرنا الداهیت العظمى زلزلۃ الساعة. سورت المؤمنون کی داغ اوصاف ذکر کی، داغ اعمال ذکر کی، تنجی صاحبها منها جد داغ زلزلہ عظمى او خطرناک مصیبت دا خطرین بند بچ گئی، بیان داغ اعمالو کی صد زلو اور صد اندامونو. سورت الحج کی خلقت دا انسان دلیلو پا خلقت دوین نمبر باندی، اولی پیدا کرے پلی ترتیب باندی، نو بیا داغی نتیجہ بھی کر کرے وا تاسو و بیا پیدا کولا شدا شانتا دا اولانی خلقت دلیل کرو پا خلقت دوین باندی پنزم آیاتو دا شانتا. سورت المؤمنون کی دا آخر ندا سورت المؤمنون کی دا خلقت دلیل کو البعث بی و نوز جن آخر بیام دا قیامت مسئلہ ذکر کی اور دلیل پا پیا پیدا کولو باید دا بندہ خلقت ذکر کی خود طریقہ اور بدل کرے دا انداز بدل کرے دے. سورت الحج کی الحجت علی البعث فقط سورة المؤمنون کی سرا زیادة نفی شرک فی البرکة فتبارک اللہ احسن الخالقین دی لگو معمولی بو کی اللہ خیر دون روا چو خیرون والا اللہ دے مدب اس بات تا قیامت دلیل سرا نفی دی شرک فی البرکت نتیجتن ذکر کرا. سورة الحج کیو من الناس من يجادل في الله بغير علم بے علم لگیا دی. سورة المؤمنون کی دغا مسئلہ پا دی عنوان ذکر کرا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین دلیل خو سغنشتی چی اگر دلیل پیش کی نو ذکر منگا مشرانو کی دا خبری نوی اوری دلی نو دا خو سو دلیل نوی اکنا التے یجادل فی اللہ بغیر علم نو دلتے دا غیر علم تعبیر ذکر کو ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ناوری دل دمخ کانونا نلی دل دلیل پا آدم و پنیش باندے ندے نو سنگ تا سوئے چدا غونی دیر نو دا بنائی او دین بجنائی وم سورة الحج کی عقلی دلیلون بیان کری نو سورة المومنون کی نور زیاد دلیلون ذکر کری العقلیہ اتم سورة الحج کی نقل دی ابراہیم علیہ الصلات والسلام نا او دائی ذکر کری اذ بوانا لابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا نو سورة المومنون کی دا نور و انبیاء و تذکرہ کی اگو ہم دا مسئلہ ویلیو و دا غی عقیدہ و نہم سورة الحج کی الجہاد و سورة المؤمنون کی جاہدو فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم سورة الحج اخیر دارا اوڑا سورة المؤمنون کی جہاد دا پارا ٹریننگ اور تیاری ذکر کی اول منازل الجہاد اغتشر ہوا دعوت و بیان طرقها دعوت اللہ اور داغی طریقی خی سنگ بے کئی لسم سورة الحج کی واتصموا باللہ هو مولاکم سورة المؤمنون کی داغی اعتصام باللہ طریقہ و خودلا قد افلح المؤمنون الذين عن اللغو معرضون اوصاف دو کمال ذکر کو کہ دا پیدا کی ذان کی نیر اعتصام پا اللہ راغی نظام دی پا اللہ محفوظ کو ذان دی پا اللہ مانی بچ کر یہ وہ لگ سورة الحج کی بیان دا مہلکین شو قوم دنو آد اصحاب علیکہ و دا سنور قومنا دا ہلاک ولا سورة المؤمنون کی سبب دا ہلاکت خی دا ولی ہلاک شیو انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا زما بندیان و علماء و دین بے بیانو اللہ تب عجزی جاری کولا تاسو پروٹو کی کولے یعنی داغو خبر تاسو دا کار قابل نگانلا داغی نتیجہ داو چی تاسو دا کتاب نغافل شوئے دیار دولت سورة الحج کی التخلیہ او صاف دا مشرکین ذکر کری علامات او نخی یعبد اللہ علی حرف یجادل فی اللہ بغیر علم مطلب سو دا دین اخو نظام ساتا دا صفات کی دکین نظام میں اوباسا التخلیہ تو عن الرزائل سورة المؤمنون کی التحلية بالفضائل اگر اوصاف ذکر کیا نخی ذکر کی جدا زان کی پیدا کا اگر زان نلری کا اپدیبا نزان مزین کا تخلیہ مخ کی تحلیہ روز تو ذکر دا سے اکلا دیار لس دو سورة حج اخر سو اوامر ذکر کرو ارکعو اسجدو اعبدو افعلوا الخیر کل ادا صفات پیدا سو کدی بانے بندہ عامل سو فرتب علیہا قد افلح المؤمنون ددی صفتن والا کامیاب دی لکا سورة بقرہ کے اوصاف ذکر کی نرست ہوئی واولائک هم المفلحون دا دین اخو خواندان تو دنیا کی پہ ہدایت اور آخرت کی مفلحون گی ندلتے اغیبہ نزا ترتیب راو قد افلح المؤمنون سوار لفظ سورة الحج کی اجاہدو ندے دین سورت کی اعلان دا فلاح پا جہاد مرتب کو جہاد نکائی نو فلاح نشتے ملک بروانی جی بربادی جی با لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فلاح پا جهاد رازی غالی چی فلاح نبیا من دے دنیا و پا آخرت کے نو دا اللہ احکام منا کامیابی پا جیبان دی راشی دے صورت مقصد اثبات دے توحید بلا دلت السلاسہ عقلی نقلی وحی درے والا قسم ادلہ ذکر کئی اور دو شرک دوارا قسمنا فعلی اور اعتقادی پاگے باندھے رکھ گئی. ترکیب دو صورت دا سے دے اول سو آیتوں کی اور صاف دا کمال خشوع تقوی عن الشرک احسان الی الخلق اصول دری ذکر کئی خشوع اتقاء دا شرک نہ احسان الى الخلق ان خلق سر مخلوق دا اللہ سر خرکول دا ذکر کی نبیادین سبق شروع کی ولقد خلقنا الانساننا الادلت العقلیہ فراتلو دا قیامت اطوار دا خلقت دا انسان او پاغیبانی ترکیبی یعنی نتیجے دلیل ذکر کی تبارک اللہ احسن الخالقین تاوکت الکنا دغو بدی کہ پہ یو مقام شی نو بچے پہ پیدا کوم دغو بدی کی را خپل مقام نہ بے مقام شی بے غیشی نیستی نہ پیدا کی دسی مثال دے لکت تخم تو سعید نہ کہ کیوں گر گئی نہ پیداوار بو کی تخم دی سین پر شگه که او برگا و سپینه که او داشن تا گرد و کار که نسوشه و پیدا نیکی دیتا دی گرد فکر کرده دغا او بچی بچه تی پیدا کی دمور گیلی مقام تا او رسی نو بچه تی اللہ جور کی کلتی دو جور کی کلتی پینز جور کی دا سنزین علمان و تاریخ لکلی که دا او زنانه پینز بچی شیدی اپنیلو اور پایدلین دی نداد اللہ کار دی دغو بلی چی داغ دین بیدیشی استگان پیدا کی اسو بلی تبارک اللہ احسن الخالقین دا دین نور و عبرت و اخلا او گیا اتوار دا حالت دی انسان جی کر کری دی دین دلیل آیت دولسن کی لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق دلیل افاقی جی کر کرے دی درن دلیل انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه وصلرن دلیل يمشتم آتی وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم دا دوش آتنا ختم شو دو سبقنا اول سبق کی اوصاف دا کمال دوم سبق کی الأدلة العقلية اس بات توحید اور پرد شرک باندھی افاقی اور انفسی درم سبق ادلہ نقلیہ پنزو پنزن نقول پیش گئی دنبیا علیہ الصلاۃ والسلام واقعات اول واقعہ ذکر گئی ولقد ارسلنا نوحا الی قومی نوح علیہ السلام تذکرہ اور آگے تفصیل کی داغو قوم ڈوب سو یو در سمایت کی اجمالی ذکر کی فارسلنا فیہم رسولا ثم انشانا من بعدہم قرورا قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا ان یعبدوا اللہ پیغمبران ملی گلو او داغو وینا دا او عبد اللہ عبادت دا اللہ کر خلق چا منلی وانو بچو چا چنو منلی ناغو تباسو دیاروس ذکر کی ہے تلور تل اختم کی سننا سلنا رسولنا تترا کل ما جا امتن حالت مخلوق کی انبیاء رالا نخل کو بسو کولو درم نقل پیش کی آیت پینزو تل اختم کی سننا رسلنا موسیٰ و آخاہ حارون بی آیاتنا و سلطان مبین الی فرعون دانیلی گلو سلورن نقل پیش کی دی عیسیٰ علیہ السلام نا آیت پنجوسن کی وجعلنا ابن مریم و امہ آیہ و آوائناہما الی ربوہ ذات قرار و معین اور طولت خون کرے رجا قلو من الطیبات وعملو صالحا زورن مخلوق تا فبی پرواہی دا اللہ دی کتابنا فذرهم في غمرتهم حتى حين. دے تو دنیا نختے دے دنیا گونگٹ اخیال ادارے چی بس زمان چی توفی انموز میں قدریو کو نو اللہ بما لہر سرا کی اور آغا میں حربان اگے دا عذاب سبب ہی ذکر کر آیا درش پیتم کی عذاب ذکر کرے دے حتی اذا خذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجعرون. عذاب ولی راضی قد کانت آیتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. زما قرآن بیانی دا زما ایتون بیانی دا اتاسو اکتین پشات لائی نیچے پشات نتلائی نوسم پشال آلے جو دو زخط اورا سیدنو جنت لطلل خود قرآن طرف تا مخگولو نو قرآن طرف تا پشاروان شوئے دا قرآن نا نیچے پشاروان شوئے نوسم پشاروانی نو جہنم تا بزی پشا چی زیزی نو جہنم تا بلگی. ترغیب اتباع دا پیغمبر تا او بیا ترغیب منور دا قرآن تا. آیت تشبیت کی افلم یدبر القول. آیت ناش پیت کی ام لم یعرفو رسولهم فهم لہو منکرون. بیا دلیلی ذکر کی اس طرح تنسنا سلورم سبق سنزم هو الذی انشاء لکم السمع والابصار اتاو یا کی الادلت العقلیہ الانفسی اول ذکر کی یا هو الذي يحيي ويميت کی دلیل عقلی. هو الذي ذراكم في الارض کی دلیل عقلی. لقد وعدنا نحن وآباؤنا انکار د قیامتنا و پاغیرتنا. آیت تلورت کی الادلۃ الاعترافیہ اقرار کئی معنی تپوس سے اوکے دی اقرار کئی آو داد اللہ جی دادا اللہ جی دلیل منی نتیجے دلیل نہ منی دا ولی یہ کی تخویفون ذکر کی اطریقہ دعوت اللہ اول ذکر کی ادفع باللتی ہی احسن فق نبی کی فخولی طریقہ باندھی بدی دخل کو نظرے کا سمانا اول عقیدہ سماوا رست و عمل عقیدہ نرس گندے اپلیتی دا اور تولا مجھ روجہ گورے احرازہ مجھ کوا نسم بشی اولی کارے دیم قر رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین استعاذہ کا اوزان پا اللہ اس پارا دے جنسو کارون خطرناک دی دا سنی چی دنی کئی پا نظر باندی پا بلکار باندی واری بلا بلا دیواری بیا بارمان کے ہوتے دی جوری جننو جہنم تولی دی اول دلی ذکر کر کنتم علی اعقابکم تنکسون قرآن تمشاوا دن دلی ذکر کر آیت یو سل پنزے کی داخرت دا عذاب سبب الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. زما کتاب کو بیانے دا ہوتا دروخ کرے دا عمل ہم دس یو لگا جتا دروخ کاری گی اس جہنم کی دس بگن بیان کرو سبب دا عذاب دا دنیا دا قرآن نہ مخڑول عذاب دا آخرت دا قرآن نہ مخڑول دا دے دوڑ سبب تجے سبب سبب دا دے دوڑ سبب دا عالمان بے ادبی. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري. دولما قدر دسخنو دا الله لجن دا پوهان قدر دسخنو اغام دا سلو پشان یا سڑے و زان پشان تا یا سڑے گنو نفدق وجبانی دا کتاب نو واولی دای چی دی کتاب نو آورے دن دی دنیا عذاب امرا گئے او دی آخرت عذاب امرا گئے. بیا بوئی چی زمونگ دنیا کے لگ وقت تیر شو یومن و بعضیم ستی نجوڑا ہے اس تی نجوری دنو مقصد صورت نفع داسرا کو اعتقادیہ فعلیہ دوارو ابل ادلت الثلاثہ عقلیوں ذکر کی نقلیوں وحییہم اسباب دا عذاب بندبانی دا دنیا دا عذاب سبب اور دا آخرت دا عذاب سبب اور دا دا غیر سبب مشوروی دا کامیابی رکر دا بندہ پا کامیابی خوشحالی کنا وی کامیابی در کم خفدی بانی دا سنی چی تسوائی ما سکو ما بس ما با کامیابی آسیز نکامیابم تو بس وی و صبح کئی قد مقابل دا لما دے لما نفی مترقبك متوقع متوقع الوجود ولما يقوم یعنی نیزی چی پاسی خو پاسی دلے ندے قد دے تیرے قبان دی اثبات را ولی تثبت المتوقع اثبات متوقع سی کی فلاح امید شتے دا فلاح اور کامیابی ندلتے ثابتے چی فلاح اور کامیابی شتے یقین دا پلی صفتون دا کرد تویم کامیاب دی ایماندار پا دنیا و پا آخر سوک دی صرف دعویدار دی ایمان ندا چی صفات پکی تی لوی باباوی رحمه اللہ تعالی سشی للہ سمو آرہ حتی یشہدا لکا شاہدان تراغی چی دو گواہان تا تگواہی کی یو کتاب دا اللہ دویم سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سکوا اچھا ملہ سکوا کتاب دا اللہ بوئی وئی کا نو سنت دا رسول اللہ بوئی دا سے ہوگا اصل عمل پا قرآن کیفیت دا عمل پا حدیث دا رسول علیہ السلام حتی یشہد لک شاہدان نو گواہان دا دی اسنی بصری ہوئی ادعا اقوام على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم یحبون اللہ فاراد اللہ ان یجعل لهم شاہدا من عملهم فمن ادعا محبت اللہ وخالف کتابه فهو کذاب وخالف رسوله وهو كذاب وكتاب الله تعالى يكذبه خلق واو کم داوا کولا منافقانو زمون دا اللہ سره مینه دا اللہ سره محبت ته و اللہ گواهان مقرر کړو څوک چې داوا کوي دا اللہ سره د مینه ا د پیغمبر خلاف کوي کذاب کتاب الله يكذب زکو قران و ان تو تی روح ته تدو تو نور کی ہوئی کہ پیغمبر منائیں پسما بھائی مطلب تو کہ پیغمبر رنگ دیکھی نہیں موز کی طریقہ پیغمبر نہیں روزے کی نہیں حج خیرات کی نہیں تو دروغ وائی میں ہدایت نشتی ہدایت نشتی اصل رنگ ادا کہ انگلش تو اللہ ناراض ایماندار بدائی آج مان رقبل کی آج جی کے ان کی واچ بے فائدوں نے مکھڑا ان کی بے فائدے کار کہ خیر پکے تدا عقیدی یا دا عمل دا دنیا یا دا آخر نہیں اکار نے کی اگر بسی گپ شپ لگو وقت پاس کو راضا کرا ہوئی جو چج بس بات کی او بغرے کسکر چلا کسکر وائی بغرے کسکر چلا وائی ابو سلا باد آئی تانا بستا دی وقت تپوس نکی دا یو سکن پا اربون ڈالر بیا پیدا کاؤ نو نا پیدا کی دم رکی میں تیری نو دا دی یو سکن تپوس بدا نکی اولی تبر باد آئی پا دی کتا دیر سے گٹ لے شو اوگا دیر سے یو بیلل او دی نگٹ لے او دی بیلل نو بیا پا پخبر آرمان کئی نو واغا چد بے فیدی آمن لا ایم خلق ان کی ہمیشہ جملے ٹول اس میرا اولدی اللہ دین فی صلاتہم خاشعون مانز کیا جدی کہ ان کی ہمیشہ خشوع وضو یوتے مجھ خشوع وضو سراؤ کی دی وضو کی جمہور کی جی نے کہا خوشو اخوزو دی جوڑ کے فرق دے خوشو جزرا جز رہتا جزرا جی بازرا چزرا حاضر اگے تری گڑی یاد تکینی کی گردان شورو دے آخوزو حاجزی دو وجود تا کہ وجود ان دس معلومی کی چپے استقبار کے ندے استقبار ندے بے فیدی نقل و حرکت نشتے دے کل گیرے گرے او کل بڑا گرے کل پکی پوزا پاکی اکل ٹوپے شمی پکیتا ازور چرا پاسین وارد پرتوگ ایسیلی کسو بار رنگر روشن دے پینچیم دے سیزی کئی چی کتا کی گی نم پیدی ایسی کئی چی دا چتا انخیتی راشن دے بلے ایسی خراب شو ندا عجزی نشتے نبی علیہ السلام لید سڑی پا لا سبانی منزر کی سکار کوزانی ہو کرو رسول علیہ السلام لو خشع قلبه لخشعت جوارحه کدر زر کی حضور ہوئے نظر اندامونو با ٹکاو اندامونو چی ٹکاو ندی نظر زکر چیز پذر کی آجازی استمانا تکی وی اولار دے مخبا قبلا تکی وی خوزر کی حضور نشی یرد اللہ چیز ما رب ما تگوری کانک تراہو فا اللہم کانہو یراک کانک تراہو فا اللہم تکن تراہو فا انہو یراک الخشوع حالت فی القلب من الخوف والمراقبہ والتذلل لعظمت المولا جل جلاله ثم يظهر اثر ذلك على الجوارح بالسكون والاقبال على الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل معنى كده مطلب يعني الخشوع دزر حضور دا اللہ پلوئی باندے نظر دے دا استاز مخ کی چنا سے نبی غی حرکت نشی کولے نہیں کر نیچے دا اللہ پا مخ کی ناس چنولی بے غی حرکت کر دا استاز مخ کی چنا سے نو حضور دزر سر ناس دے چی خبر را نتیر دیشی نیچے دا اللہ پا مخ کی دا اللہ سر لی گیای اغیلہ والی نکر استاد مخ کی چکینی طالب لائق طالب سبق لا ناغ دا مخ کی نا سبق تیار کرے مطالعہ کری تیار کرے چی پا دیزے وانی پیگم او پا دیزے نپیگم چی استاد تو غج اکدم دا اللہ رب العالمین مخ لذیو تو دریجو تکینی دا مخ کی نا مطالعہ والی نکر سمانا مطالعہ مراقباو کا زد معمولی نا معمولی او دا عاجز نا عاجز بندہ د خپل لوی رب پا مخی که بی حساب و بی شمار نامون را باندی کری دی دا غا مخی ادریگم دا سنی چی زما زرکی از ما عزاو که غلط تا حرکت پیداش عثمان سے رضی اللہ تعالی عنہ و عمر سے بوم نور صحابوم عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی زمان زرک پشو بانگ بی واوری نرنگ بی زیف تیاره بی شروع کو رنگ بی بدل شیو موز جی بے تو نو کرے داغا وقت پورو بے حالت دا سو نو چا تپوس کی داوار اس تا حالت دا سو جی خطریش ویزو داوام چیز دا اللہ مخیل ازم بس دا اللہ سر بخبری کم اللہ تا بخپلی مطالبے پیش کم دا سینی چی زمان پا کی غلطیو شی او دا زمان دا عمل مردود شی او دا عمل زمان خیری عملی زمان بیا دا اللہ سر دا مخامق کی دو وقت دنیا کرانی شی نظر دا دنیا نا مردود لاشو از ما عمل با مردود پادیش دا دا آغا خلکو حضور دا زلو چیزی چاپ بارک قرآن سوز علی اعلان کرده رضی اللہ عنہ دا چاپ بارک چی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ وسعيد بن زيد في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة رضي الله تعالى دا داغا كسان حالتي فمان ذكي از مان ذكي تياريك حالتي فيه زما خبل رب سروس پیشی دا پس نرگي كزما دا پیشی غلط وشي زما پا قصور و نقصان باني اور زما دے پیشی صحیح مقام بران سے مرشم رضب اللہ تا مردود مخشم ذکر منگی رضی اللہ عنہم مسلمان سر رضی احساس دے چھ کم نہ کم دمخ کی ندا سوچو کی چزا اللہ تا ادرے گا موس فدی سوچ بانی چھ اللہ زمان آغا چوکا چھ تا پیر ادا کی گی داستی نکی پدی ماندر آنا خواپا شد دیسی موزو کم چھ پدیر آنا خواپا شد ستا کتاب تا کینم اللہ آغا تر قبان زمان دا نقل و حرکت دا ناس چوکا اللہ چھ تا پیر آنا رضا شی اللہ چھ تا پیر آنا خواپا نش دانی چھ سر پسر امنشم تاوان جان سر یاسم سر پر سر پاتی بیالا غنیمت تی سر پر سر پاتی نشم دا ضرور در دیر و بزرگان و حالات دا سیو چی منزد تا با ادره دا نسترگی با پتی کری او دیر ساعت دا سیو لاو دا اولی که با تا پروزو که سیب دا اولی ویو زن اللہ سر پیشه تا برا برو هر تا پریدم و زن اللہ سر پیشه تا برا برو اخلاع کل شین ثم تعال هر تا پریدم و بیارا شا نتار تا دزان سر راوڑو داتی حساب پا مانزه که کئی بیلچه کشی کرو که اوڑیران و پتی دی نزیزه پازشون پا مانزه که کئی یا غیر بیلچه خمی بیزه ورگولوا او کشی بیزه ورگولوا اگر لرگو گیره میجی بیزه پریخو ندا پا مانزه که رایسی یسی نرای دیگی نوی وقتی نی حضور نی کرده کن اخلا کل شین سم تعال اللہ اللہ دو خونی دو پار دا خبرات کم زکی دو کور رازم اول چی پاسم نو نیت کم جماعت تزم پا ناری با سنت تاری قبانی زم چوک مخی رازی نو سلام بکم که چوک مخی شو نو علیکم السلام بویم دو خیر دو خبر اولی ضرورت یا پا ناری چا مسئلی تا پروز کنو خیم بای جماعت تبا پا اعتکاف نیت دا اعتکاف ننو زم خیخ پا بدن نکم نو دا درس پکم دلتا چکین بیا تحسینی کنه دا بیا غلی ناسم سویم نو بیا تجدیه بکن که اللہ زما دخلین آغا سوائی یا اللہ چه تکرم رضا کیجی بیا علیمانو تا تفایده ورسی یا ما تا تفایده ورسی بیا دی سر داون بویم اللہ دا دونو ما تا فایده را ورسا اللہ ما تا دونو فایده ورسا زما دا شرن اللہ دو محفوظ که اللہ دا دو دا شرن بدین ما محفوظ ساتا دا هر روز دا کوم او تاسو ته هم چې تاسو دا کار کوو په دې طریقه باندې چې درس ته کینم الله دې دې لپاره چې خیر دا کوم الله اخر زما معمول کا عقیده او عمل می کا الله چې مخ ته خلقو ته وم الله دا سیو کا الله چې زما په کې خیری ا دې مخلوق په کې خیری چې ته پیر نه رضا شي زما خیر نی دې مخلوق خیر نی ته پیر نه رضا ان شاء الله هغه کار زما نه مکو نو کم نہ کم دی استہزار سر د مقیم کے سر عادت دور شی کی عادت دور شی نگر سے نہیں ری کی عادت دور شی جانی ری دی جب ہر وقت استہزار را دی نو دا ضرور خشوع اگر دا زر حضور خشوع دا اندامون حضور یعنی اندامون پا زیادے باندے خاشعون محمان اللہ غیر محرزون ادب فیدینا مقرون کی امیشا یشملو کل ما کان حراما او مکروحا او مباحا لا ضرورت الی ولا حاجة قولا او فعلا غرائب القرآن لغو نمراد صرف و صرف بیکار کار نبی امراد دل لغو نهرغ عمل مراد دے کیا غا تا تا دنیا کی دین کی یا پا دنیا کی دے ضرورت پا دے فیدہ ندر کئی اگر کا غروا عمل لے خو لغوا دے مباح عمل لے خو لغوا دے ذکر تا تا دے فیدہ در نرسیدن با وقت دے پیولا گی سرمایہ دے پی لارلا افیدہ دے توانا رستلا وقت قار رضات ندی امام شافعی واقعاتو کی خلق بیانی لکی امام شافعی بازار کی روانو واوری خرطون که چیغی اوباسی واخلی واخلی زما دا عجز نواور واخلی و دقمی سرمایه دا که خرط شون هم تاوانیم اکه خرط نشون هم تاوانیم نو خلکو واخلی دا زما رو کرا دا بزرگان و نظر دیر لری لگی خبر چخر تشو دے امی تاوان دے آ کے خر تو نہیں سن امی تاوان دے دس سنگ خبر ادا